πάει ποτέ. Ήταν η αγάπη σου. Ένα ψέμα. Ένα παιχνίδι. Μα τώρα. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Ο πόνος στη καρδιά μου πνίγει. Στις 16 Μαΐνινα. Με ένα σφουγγάρι. Η Μαρίνα. Πέρασε από μπροστά μου. Ηρωνικά. Ω, ανέσχυντη. Ξέχασε τα βάσανα. Σε και την καρδιά μου και σβήσαν τα όνειρά μου για τα γλυκά. Άπιστη γυναίκα! Μέχρι πέρυσι, κάθε 16 Μάη μήνα, η Μαρίνα περνούσε ένα αμάξι. Από φέτος τη βάλαμε με ένα σφουγγάρι να περνάει, διότι η κρίση έχει οδηγήσει ακόμη και τη Μαρίνα του Σταμάτη Κόκοτα, που κάθε χρόνο περνάει 16 Μάη μήνα, να αλλάξει κάτι και αυτή στη ζωή της. Πούλησε το αμάξι και στη θέση του πήρε ένα σφουγγάρι, η ίδια τιμή. Έτσι όπως έχουν κατρακυλήσει όλα και έτσι όπως έχει ανέβει η τιμή του σφουγγαριού, κατρακύλησε το αυτοκίνητο, συναντήθηκαν εκεί ακριβώς που η Μαρίνα τα διάλεξε. Αυτό έτσι ως καλωσόρισμα, επειδή σήμερα και μόνο έχουμε 16 Μάη μήνα. Να είμαστε κα***μένοι, αληθινά κα***μένοι, όσο ποτέ κα***μένοι. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε, γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Να είμαστε κα***μένοι. Αληθινά κα***μένοι, όσο ποτέ κα***μένοι. Είναι το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά από την Κίνα, από το Πεκίνο που βρέθηκε πριν στην απαγορευμένη πόλη και είπε και απαγορευμένα πράγματα, τα ακούσατε, τα είπε προς τους Κινέζους κομμουνιστές, πήγε στον κομμουνισμό, στην έδρα του κομμουνισμού ο Αντώνη Σαμαρά κατά από τα σφυροδρέπανα, διαπράττονται οι μεγαλύτερες αδικίες που διαπράττονται σε χώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, νομίζω περισσότερες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όμως το σφυροδρέπανο, σφυροδρέπανο, οι σύντροφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος εκεί, πήγε και ο Σαμαράς να πάρει ό,τι μπορεί, μάλλον να δώσει ό,τι μπορεί, γιατί τι άλλο να μπορέσει να πάρει. Ο Αντώνης Σαμαράς, ό,τι ήταν να πάρει από όλα αυτά, τα πήρε πριν γεννηθεί. Μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και πορεία. Οι καθηγητές, έχετε μάθει τι γίνεται, αποφάσισαν χθες κάτι που δεν είχαν αποφασίσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή για την ακρίβεια, αποφάσισαν το αντίθετο από αυτό που αποφάσισε η βάση των καθηγητών. Αποφάσισαν το αντίθετο από αυτό που η ίδια η συνδικαλιστική ηγεσία έλεγε πριν μια εβδομάδα, όταν ξεκινούσε τον πολύ δύσκολο και μεγάλο αγώνα για διαρκείας απεργία μέσα στις εξετάσεις. Χθες το πήγε αλλιώς, δεν το πήγε μόνος του ο Παπαχρήστος ο πρόεδρος, μαζί με την Πάσκε, η Ιδάκη, η Πάσκε και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχετε ακούσει. Τα γυρίσανε λίγο και αν δείτε όσοι έχετε Twitter, υπάρχει ένα σχετικό αναβρασμό στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έπεσαν από τα σύννεφα. Βεβαίως είναι η 10η φορά που πέφτουν από τα σύννεφα το τελευταίο πεντάμινο και δεν υπάρχει και τελειωμός μεταξύ σύννεφων και γης. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ βγήκε χτες 1 και 4 το βράδυ να ανακοινώσει τι ακριβώς συνέβη, αλλά οι αποδοκιμασίες δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει. Η ειδική συνέλευση των Προέδρων των τοπικών ΕΛΜΕ 92% επικύρωσε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Επιπροσθέτως, επιπλέον όμως, και αντιεργαλεία των ξεπουλημένων σωματεία όμνα των εργαζομένων και αντιεργαλεία των ξεπουλημένων. Δεν έχει νόημα, εντάξει, δεν έχει νόημα. Siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Επιστρατευμένον το φω ανέβει. Ελλάς Ελλήνων επιστρατευμένων, φτωχών, ανέργων και εξαθλειωμένων. Οι καθηγητές της Ηλίας είναι αυτοί. Χτες μαζεύτηκαν έξω από τα σχολεία και έκαψαν φωτοτυπίες, αλλά νομίζω και μια γνήσια, ένα γνήσιο φύλλο επιστράτευσης. Το ίδιο έκαναν και στα Τρίκαλα. Να ακούσουμε και να πάρουμε γεύσεις και εικόνες από την δράση των καθηγητών. Ας βρίσκει άμα είναι που μαζεύει. Έλα, έλα! Έλα, πήρε! Καίγεται η δημοκρατία το 2013 στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της κομματικής. Είμαστε καμένοι ούτως ή άλλως. Είμαστε καμένοι ούτως ή άλλως. Είναι η φλόγα του αγώνα που αρχίζει. Ο τελευταίος είναι από τα Τρίκαλα, πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Καθηγητής, αυτή είναι η φλόγα του αγώνα που αρχίζει, ενώ και εγώ τους εκεί φωτοτυπίες κυρίως των φύλων επίταξης που έχει στείλει η κυβέρνηση. Έχει στείλει φύλλα επίταξης και για τα κτίρια, όχι μόνο για τους ανθρώπους. Ευτυχώς που δεν έχουμε και τίποτα άλλο για να επιταχθεί σε σχέση με την παιδεία. Αν έχετε καταλάβει, δεν τους επιτάσσει μόνο για τις εξετάσεις, γιατί λέει επαόριστον το κάθε φύλλο. Ισχύει μέχρι όποτε θελήσει η κυβέρνηση να άρει την επίταξη. Δηλαδή, αν τον Οκτώβρη δεν έχει αρθεί η επίταξη για τους ναυτεργάτες, νομίζω κράτησε κανένα δύο χρόνια. Και θέλουν οι καθηγητές να απεργήσουν για κάποιο αίτημά τους, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα, όπως επιβάλλεται στο Σύνταγμα, στην Ενωμένη Ευρώπη. Στη μη ενωμένη Ευρώπη, στη λογική των ανθρώπων στο 2013, αν θελήσουν να επεργήσουν, δεν μπορούν. Δεν επιτρέπεται, διότι έχουν επιταχθεί επαόριστον και για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι η δημοκρατία του Σαμαρά, του Κουβέλη και του Φώτη Βενιζέλου και του Ευάγγελου Κουβέλη. Τα λάθη καμιά φορά είναι καλύτερα. Μετά από αυτά, ακολουθούν οι εξής ανακοινώσεις. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως, πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, πάς κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεως. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ήτι άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Ελληνικέ λαέ, ζήτω τη νέα δημοκρατία! Όταν ο Σαμαράς βγαίνει από τον Παπαδόπουλο, ή μπορεί και ο Παπαδόπουλος προηγείται του Σαμαρά, ή και ο Παπαδόπουλος αν ζούσε θα έβγαινε από τον Σαμαρά, δεν έχει σημασία. Το ζήτημα είναι να ακουστεί ολοκληρωμένη μια πρόταση. Την ακούσαμε και νομίζω είναι καλύτερη από την αρχική. Όπως την είχε πει ο Εθνάρχης, έτσι νομίζω έγραφε στον τάφο του, Γεώργιος Παπαδόπουλος, όταν ένας αγώνας ξεκινάει αυτή την εποχή, που η απέναντι πλευρά, η εργοδοσία η ιδιωτική, η εργοδοσία η κρατική, η Τρόικα, η Ευρώπη είναι πολύ οργανωμένη. Παρά τα όποια λάθη τους, όταν ξεκινάει ένας αγώνας, πρέπει να έχει κοινωνική στήριξη, ευρεία και δεμένη γερά. Πρέπει να έχει καθαρά αιτήματα, πρέπει να έχει διάθεση, πολύ βασικό, διάθεση όχι στα λόγια, στα έργα. Πρέπει να έχει ηγεσία, αντάξια των γεγονότων, ηγεσία εκλεγμένη από ανθρώπους αξιοπρεπείς και όχι από πρόβατα, αξιοπρεπή έστω. Τότε υπάρχει μια πιθανότητα κάτι να καταφέρει, γιατί και τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν δεν συντρέχουν όλα αυτά όπως δεν συνέβη με τους καθηγητές, έχουμε αυτές τις αναβολές, τις διαφοροποιήσεις, τα πισωγυρίσματα και τελικά την ήττα των καθηγητών. Βάζουμε ένα ερωτηματικό, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες εβδομάδες. Το θετικό ήταν η μαζικότητα και η συμμετοχή στις συνελεύσεις, αρκεί αυτό να μην συμβαίνει πάντα στα δύσκολα και εκ του ασφαλούς πολλές φορές, αλλά να συνεχιστεί και το Σεπτέμβρη, γιατί τα θέματα της παιδείας και από το Σεπτέμβρη τα θέματα της παιδείας. Το θέμα της παιδείας νομίζω είναι το βασικότερο, ένα από τα βασικότερα που θα μπορούσε να συσπυρώσει και πολύ κόσμο. Βέβαια αυτά ακούγονται και ψηλά γράμματα, διότι όπως θα ακούσετε τώρα είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος μας και η μοίρα μας και η πορεία μας. Δεν το λέμε εμείς, το λέει μέσω κάποιου άλλου ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Θα σας πω και κάτι με το οποίο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής απέδειξε ότι οι Έλληνες είμαστε απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων σε ομιλία του στην Ακαδημία, στη Γαλλική Ακαδημία. Και έλεγε ότι ακριβώς τις ίδιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος της αρχαίας Ελλάδας τους έχουμε κληρονομήσει αυτούσιες. Οι ίδιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος της αρχαίας Ελλάδας τις έχουμε κληρονομήσει αυτούσιες. Και μόνο αυτές, γιατί οι αρχαίοι δεν φημίζονται κυρίως για τις παθογένειές τους, αλλά για τα καλά που άφησαν και διαρκούν χιλιάδες χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσουν για πάντα όσο θα υπάρχει ανθρωπότητα, πλανήτης ή οτιδήποτε άλλο που να μπορεί να τα ανεχτεί το ένα το άλλο. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε κληρονομήσει σύμφωνα πάντα με τον Καραμαλή, αλλά διαστόματος Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη. Μόνο τις παθογένειες βρίσκουν έναν τρόπο να καλύπτονται, γιατί αν τους κατηγορήσει ότι κάνουν κάποιο λάθος, θα σου πει δεν φταίμε εμείς, οι αρχαίοι από τους οποίους είμαστε πρόγονοι απευθείας. Φαίνεται όταν δεις το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καταλαβαίνεις ότι προέρχεται από κάποιον πολύ διάσημο της αρχαιότητας. Και ο Βαρβιτσιώτης έχει προβλήματα. Δεν το λέμε εμείς. Θα το καταλάβουμε τώρα, μάλλον θα καταλάβουμε πού οφείλονται τα προβλήματα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Βάλτε στη θέση προβλήματα και στη λέξη ό,τι θέλετε. Διότι ακούσαμε τον Άδωνη που λέει ότι έχει πάθει βλάβη από μια απεργία. Ο Βαρβιτσιώτης δεν παραδέχεται τη βλάβη, αλλά έχει εμπειρία από μια απεργία. Και θα σας πω ότι είναι πολύ δύσκολο να γεννηθεί το καινούργιο. Όντως, είναι μια πράξη αυταρχισμού το να απειλείς και να προχωράς σε μια επιστράτευση, όπως είναι μια πράξη κατά με κατάχρησης του δικαιώματος της απεργίας, να λες ότι εγώ θα θέσω τους μαθητές σε ομοιρία στη διάρκεια των εξετάσεων. Εγώ το έχω υποστεί το 1998, 5 εβδομάδες απεργία των εκπαιδευτικών τότε. Το 88. Το 88. Και τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε την πρίκα στο γιο του, Γιώργο Παπανδρέου, το 2,5 δισεκατομμύριο για να λήξει η απεργία. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε Πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά, διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Όλα τα νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν περάσει από απεργία καθηγητών, έτσι εξηγούνται πάρα πολλά. Ο ένας το παραδέχεται, ο άλλος δεν το παραδέχεται, αλλά όλοι ξέρουμε μεταξύ μας ότι έχουν αρκετά κοινά, εκτός το ότι είναι υποψήφοι και βουλευτές της ίδιας περιφέρειας. Η επιστράτευση των καθηγητών, αυτό το κανονικά χουντικό, καραχουντικό θέμα, διάταξη και οτιδήποτε άλλο, αφορά τους πάντες, δεν αφορά μόνο τους καθηγητές. Προχθές ήταν οι εργαζόμενοι στο μετρό, αντιπροχθές ήταν οι ναυτεργάτες. Έτσι όπως έχει ξεκινήσει και με την αποχή και ανοχή της κοινωνίας σε τέτοια θέματα, μην πούμε και την ενεργή συμμετοχή της, έτσι όπως πάει σιγά σιγά, θα εφαρμοστεί παντού, επαόριστον, ώστε να υπάρξει αυτή η ησυχία που υπήρχε άλλες εποχές με την επιβολή των αρμάτων μάχης. Τώρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. 5 κανάλια, μία επίταξη και απειλές άπειρες για την ζωή, για το μέλλον και φόβος. Δώσε φόβο και έτσι γλιτώνεις και τα καύσιμα για τα άρματα μάχης. Ο Αντώνης Σαμαράς, όταν είχε το Πασόκ επιστρατεύσει και όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως κάθε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει τα πάντα για να καταφέρει να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός και μετά εφαρμόζει αυτά ακριβώς τα οποία κατήγγειλε. Αντώνης Σαμαράς στη Βουλή, 2 Νοεμβρίου του 2011. Το λέω ξεκάθαρα. Η μαζική παραβίαση των νόμων οδηγεί στο χάος της αναρχίας και στον εφιάλτη της αυτοδικίας. Αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να τα πυροδοτείτε αυτά τα προβλήματα. Όταν αυξάνετε τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, πέρα από τα όνειρα, όρια ανοχής της κοινωνίας, οδηγείτε σε απίθεια. Και όταν αντιμετωπίζετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων, πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Φορτώνετε πετρέλαιο, βενζίνη και δυναμίτη και ύστερα κάθεστε από πάνω και παίζετε με τα σπίρτα. Απομένει στους πολλούς να αξιοποιήσουν το πετρέλαιο, το δυναμίτι και τα σπίρτα. Τι θα πάθουν, θα καταστραφούν, ενώ τώρα τι παθαίνουν. Απλά όταν ενεργοποιηθούν αυτά τα υλικά που πολύ σωστά τα περιγράφει ο Σαμαράς, θα καταστραφούν κυρίως κάποιοι άλλοι που περιμένουν και επαφίονται στον ύπνο των πολλών. Έτσι συμβαίνει, μακάρι να αλλάξει αυτό. Εμείς το καταγράφουμε εδώ, δεν κάνουμε και τίποτα πρωτότυπο. Κάνουμε ό,τι κάνετε όλοι. Καταγράφουμε και λέμε εμείς δημοσίως, εσείς ιδιωτικώς, ότι τι θα γίνει και πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Κάθε μήνας που περνάει γίνονται και χειρότερα. σε θέματα που κανείς δεν θα το πίστευε κάποτε. Παρ' όλα αυτά γίνονται και επικροτούνται από τις σχετικές δημοσκοπήσεις, τα ΜΜΕ και τους ίδιους που βγαίνουν στα παράθυρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να ανταλλάξουμε προβληματισμούς. Τι να ανταλλάξουμε, τον Αποστόλη, να ανταλλάσσω την προβληματισμή για να πείτε αν καταφέρετε ίχνος προβληματισμού. Είναι το 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real, ο σταθμός, και ενώ το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54%. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή έχουν βγει και ξένα έντυπα και εδώ Βενιζέλος και λοιποί και ξένα έντυπα και λένε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου εξυπηρετούσε την Αμερική αν είναι δυνατόν και δεν εξυπηρετούσε την Ελλάδα. Θα ακούσουμε για να θυμηθούμε, γιατί εμείς είμαστε εδώ εκπομπή που αγαπά την ιστορία και βοηθάει να διατηρηθεί η μνήμη του ελληνικού λαού. Όχι θα την κάνει κάτι, απλά να διατηρηθεί η μνήμη του ελληνικού λαού. Είμαστε ένα είδος κατάψυξης της μνήμης. Τη διατηρούμε, ώστε κάποια στιγμή, αν κάποιος αποφασίσει, θα βγάλει τον αρακά ή τη μνήμη και θα κάνει κάτι. Προς το παρόν αρακά, αλλά όταν χρειαστεί, θα γίνει κάτι και με τη μνήμη. Θα θυμηθούμε ότι ο Γιώργος ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι πράκτορας ή εξυπηρετητής των συμφερόντων άλλης χώρας, γιατί στο νου του υπήρχαν μεγαλειώδη ιδανικά. Στις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας. Είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Παιδάκι, στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν λαλάει παιδινός. Αχ, πολύ κουράστηκα. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήθελες κι άλλο. Όλα τα είπα, μια ώρα λέει. Και τα κατάβαθα της θάλασσας τα είπα και τα στουρνάρια τα είπα και τις σικές της είπα. Μια με την καλή έννοια. Και τις μυγδαλιές της είπα και όλα τα είπα. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό. Μονόπλευρη λιτότητα. Να αντιμετωπίσετε τις κοινωνικές αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων, πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη. Φορτώνετε πετρέλαιο, βενζίνη και δυναμίτη και ύστερα κάθεστε από πάνω και παίζετε με τα σπίρτα. Όχι το κοριτσάκι, ο πρωθυπουργός με τα σπίρτα μπροστά σε έναν κινέζικο πολύ όμορφο καθρέφτη. Τα έλεγε αυτά για το Πασόκ, τα κάνει και ο ίδιος. Χουντικές διαδικασίες, χουντικοί τρόποι αντιμετώπισης κοινωνικού αναβρασμού, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη, γιατί δεν το έχουμε αυτό ακριβώς. Ζούμε με μια ελπίδα κάποια στιγμή, όχι για άλλο λόγο, για τα στοιχειώδη, για την αξιοπρέπεια. Ένας παππούς τη διεκδικεί όπως μπορεί, βγήκε το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί οι παππούδες έχουν έναν άλλον δυναμισμό. Ο κύριος που πάει να τον διακόψει είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αυγενάκης. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, είμαι ο πρόεδρος του Σωματείου. Υπάρχει κάποιος παππούς, ναι, Αλεξάνδρα, που το ερώτημα είναι σαφές και μετά πάμε στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Ναι, πληρώνω κύριε Παπαδάκη τα τρία εγγόνια μου φροντιστήριο και εκτός εκεί η κόρη μου ήταν στο Ταμείο Ανεργίας, έχει σταματήσει το Ταμείο Ανεργίας και τη διατροφή της. Ο γαμπρός μου 15 άτομα προσωπικό είχε μια εταιρεία. Θα τον πιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ πληρώνω τα φροντιστήρια και τη διατροφή. Έπαιρνα μια καλή σύνταξη που την κατέβασαν στα 1200. Να ακούσει ο κύριος. Να ακούσει ο κύριος. Να ακούσει, να έχει αυτιά να ακούσει. Έπαιρνα μια πολύ καλή σύνταξη. Δούλεψα 45 χρόνια και τώρα μου την κατέβασα στα 1200 και ζω εγώ με τα 400 για να δώσω την κόρη μου και τα εγγόνια μου να ζήσουν. Να πείτε τον κύριο αυτόν. Και να σας πω, από πού θα ξέρετε, βρει η κόρη μου να ζήσει, ξέρετε, όταν είναι άνεργη. Ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί. Ο γαμπρός που έκλεισε την εταιρεία που είχε. Συνήθως μέχρι τώρα τους αφήνανε να μιλήσουν. Τώρα πρέπει να πεταχτεί από πάνω ο βουλευτής να πει το δικό του που το είχε πει πριν επί μια μισή ώρα που ήταν καλεσμένος. Τι ακολουθεί, λαός. Εσείς ο Αποστόλης. Είμαι, ναι. Θα πρέπει να ντρέπεσαι γιατί το παιδί έχει πρόβλημα, έχει υποστεί βλάβη και το κοροϊδεύεις. Δεν το κοροϊδεύω. Είσαι παράμεστος. Εγώ θέλω να βρούμε μια λύση. Να, υπάρχει λύση. Εγώ τη βρήκα. Τι, για πες μου. Να δώσει και φέτος ο Άδωνης εξετάσεις. Να διορθωθεί η βλάβη. Θα σε καλά, Τόλη. Σκέψου το αυτό. Να περάσει σε κανένα ιστορικό, ξέρω εγώ, να έχει τον Άδωνη συμφοιτητή. Έλα, ναι. Να μοιράζετε ίδιες γκόμενες και ιδέες. Αυτό κυρίως. Να μένετε σε καμιά εστία μαζί. Τι όνειρο, καλέ. Ας με τσιμπήσει κάποιος. Πριν από λίγο άκουσα σε έναν άλλο σταθμό ότι ένα σκύλο δάγκωσε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αργύρη Ντινόπουλο. Κάτι θα ξέρει. Κοίτα να δεις, ξυπνήσαν οι σκύλοι. Ναι. Να σου. Άρη και σκλάβη σιγά-σιγά. Πρώτα θέλω να ευχηθώ παραστικά στον βουλευτή και έπειτα να ρωτήσω. Το σκυλάκι ζει όμως, τι γίνεται. Ο σκύλος επέζησε, ξέρεις. Α, ναι, δεν ξέρω. Α, κρίμα το ζώο. Άντε, γεια σου. Λοιπόν, Αρεσιάκου, να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά είμαι κατά των καθηγητών. Και να σου εξηγήσω το γιατί. Πρώτον, έχω συγχαθεί κάθε 23 χρόνια την ίδια ιστορία με τις Πανελλήνιες. Πάει πολύ δηλαδή αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και δεύτερον, συγγνώμη, μία φορά έγινε το 90 με τον Γεωργιάδη και τον τρώμε από τότε στη μάπα. Δηλαδή να το ξανακάνουν τώρα, πόσοι άλλοι Γεωργιάδη θα μας βγουν, ας πούμε. Αν είμαστε τυχεροί, αρκετοί. Να γίνεται και ανανέωση. Το rotation είναι σημαντικό. Σκέψου να έχουμε τον ίδιο. Καλά, για όλα τα υπόλοιπα χρόνια, ας έχουμε ένα καινούριο. Αν πιστρώμε το Μητσοτάκι ακόμα, δεν έχει κι άλλο αυτό. Μετά από αυτά που είπε ο Γεωργιάδης, εάν βρεθεί ανάμεσα σε καθηγητές και δεν τον κάνουν τούμπανο στο ξύλο, θα είναι ηλίθιοι. Αυτό το μαζισμένο όνομα το βάζει κάθε μέρα για να μας ανεβάσει την πίεση. Ναι. Τρίθηκα τώρα και είχα 18 πίεση που τον άκουσα. Παίζουμε το παιχνίδι των φαρμακευτικών. Τι να κάνουμε, βοηθάμε στην ανάπτυξη. Να παίρνετε φάρμακα παραπάνω, να πηγαίνετε στους γιατρούς. Έτσι, ε. Με λίγα λόγια, στους γιατρούς να τα φάτε. Είναι οδηγία της Τρόικας. Ναι. Είναι, τι να κάνουμε με αυτό τον Ευαγγελάτο. Θα τον ξυρίσουμε, ξέρω εγώ. Δεν αντέχω πια αυτό το πράγμα. Καλοκαίρι έρχεται, το βλέπω και ζεσταίνομαι. Με τον Μπούτι χθες με το ζόρι, καλά έκανε η Ατζολίνα Τζολί που κόψε τα βυζιά τη. Καλά έκανε. Τι θα γίνουν αυτά τα βυζιά, εμένα αυτό με νοιάζει, να δημοπρατηθούν. Θέλω τα κομμένα βυζιά τη Ατζελίνα. Εγώ φτιάχνομαι, δεν έχω πρόβλημα, είμαι ανώμαλος. Αλλά κανονίζει αυτό τώρα για τα βυζιά των γυναικών. Δηλαδή, με συγχώρηση, είχε η μάνα τη, λέει, καρκίνο. Ναι. Φοβόταν μην πάθει και αυτή, λόγω κληρονομικών. Και εμένα που πέθανε ο πατέρας μου 65 από καρκίνο του προστάτη, και εμένα ο προστάτης μου είναι μια χαρά. Δεν πάει να κόψει τα π***για σου. Γιατί όπως το βλέπω, με τα καινούργια χαράτσια θα το κόψει θες δεν θες. Ράβα κόψα μόνο σου και κράτα στη φορμόλη. Ή κάτω κομπολόι, δεν ξέρω. Ή κουδουνίστρα σε καναμωράκι εκεί που είσαι εγγόνια σου. Σήκωστο επιτέλος το ρημάδι. Δεν μ' αρέσει το ύφος σας. Ορίστε. Παραγνωριστήκαμε νομίζω. Έλα χρυσό, μη θυμώνεις. Α, εντάξει. Βάλε ένα χρυσό μου να το σώσεις. Λέγε. Λοιπόν, να σου πω, πες αυτά τα μοσχάρια εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να κυβερνήσουν κιόλα. Ότι ο Γυριώνης είχε βόδια, δεν είχε άλογα. Ένα. Και δεύτερον, έχουμε παιδιά πίσω. Και περιμένουμε τώρα από αυτά τα μοσχάρια να έρθουν να μας σώσουν. Ναι. Πόσο ταντέλα θα πλέξουμε ακόμα. Μπορείς να μου πεις, πού είναι το ρημαδόπλο να βγει ο κόσμος στον δρόμο. Έρνε σένα που σε ακούνε πολύ. Γιατί εδώ γύρω είναι λίγο το ράδιο και δεν μπορούν να μου ακούσουν. Έλα ρε Τολίνο. Έφλες. Μην έχετε όλοι οι κομμουνιστές να πούμε σύνδρομο καταδίωξης. Ξέρεις γιατί πήγαν οι μπάτσοι στη συνέλευση εκεί στη Μυτιλίνη. Γιατί. Πήγαν εκεί γιατί σου λέει πού θα τρέχω πόρτα πόρτα να τους τα δίνω. Θα τους βρω όλους μαζεμένους εκεί. 10 λεπτάκια θα κάνω τη δουλειά μου. Πάω να πιω τα ούζα μου μετά. Ότι του κόβει του μπάτσου κιόλα. Αυτό θες να περάσει. Θες να περάσει το μήνυμα ότι του μπάτσου του κόβει. Μ' αρέσει. Του βρω εκεί θα τους τα δώσω. Θα πάω για τα ούζα μου μετά. Θα είμαι ίσιος. Μην έχετε σύνδρομο καταδίωξης. Βάζει το μυαλό σας αυταρχισμούς, φασισμούς και δεν ξέρω τι να πούμε. Ναι. Άδωνη Βλαμένε. Συγγνώμη, αλλά εσύ παραδέχτηκε ότι έχει υποστεί βλάβη. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Επειδή τελευταία σε ακούω ότι ενδιαφέρεσαι πολύ για τα παιδιά μας, θέλω ηλίθιε. Αυτό δεν το παραδέχτηκε. Επειδή ξέρω ότι ακούς την εκπομπή, να σε πληροφορήσω ότι τα παιδιά μου στην Αρτέμιδα, Λούτσα, είναι υποχρεωμένα να περάσουν τα καλύτερά τους χρόνια, τα πιο βασικά και σημαντικά, τα σχολικά χρόνια δηλαδή, σε αίθουσες κοντέινερ χωρίς προάβλια. Άντε γαμπηθείτε, μαλάκες. αληθινά καμένη, όσο ποτέ καμένη. Και αυτό είναι που θέλω να πιστέψετε. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα της πατρίδας μας. Τι ωραία που το λέει. Το τελευταίο, το πατρίδα μας. Πατρίδας μας. Σπάει και η φωνή του, βγαίνει και ο λυγμός γιατί έχει πόνο, έγνοια και φαίνεται αυτό καθημερινά. Το τι έγινε στη Βουλή χτες το έχετε μάθει, το έχετε ακούσει, γιατί θεωρούμε ότι είστε ενημερωμένοι ακροατές, αλλά για αυτούς που δεν έχουν προλάβει, δεν το έχουν επεξεργαστεί όπως θα έπρεπε, το θέλουν άλλη μια φορά να το ακούσουν. Θα το ακούσουν τώρα. Ο Πέτρος Στατσόπουλος διάβασε ένα απόσπασμα στη Βουλή που ανήκει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής, τον Χρήστο τον Παπά, από τα νιάτα του, ένα κείμενο που υμνούσε όμως τον Χίτλερ. Στις καρδιές μας φουτώνει η πίστη στα λόγια του Φίρερ σε μια-δυο γενναίες. Θα μου αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις καρδιές μας φουντώνει η πίστη στη νίκη. Η νίκη θα είναι δική μας. Νίκη που θα σημάνει την εθνικοσοσιαλιστική κοσμογονία και τη συντριβή του δηλητηριαστή όλων των λαών του διεθνού Ιουδαϊσμού. Ο αγώνας συνεχίζεται, το μέλλον μας ανήκει. Αυτά τα λόγια τα έχει γράψει ο κύριος Χρήστος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, στο περιοδικό της Χρυσής Αυγής. Για αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε. Είναι λόγια προς τον Φίρερ μας, προς τον Χίτλερ, ο οποίος πέρα από το τι έκανε εκεί που το έκανε και τα ξέρουμε όλοι, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, είναι υπεύθυνος, οι στρατιές του, οι άνθρωποι του, η αντίληψή του για χιλιάδες νεκρούς από την κατοχή, χιλιάδες νεκρούς από τις μάχες, από τα προγκρόμ, από τα χωριά, όλα αυτά που... Τα ολοκαυτώματα σε περιοχές της χώρας, τα ξέρουμε, έχουμε σταθεί και εμείς εδώ, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται καμία παραπάνω αναφορά. Επειδή η Χρυσή Αυγή υποτίθεται ασχολείται με τον Έλληνα και ο Χίτλερ είχε ασχοληθεί και αυτός με τον Έλληνα, τον είχε κάψει, τον είχε σφάξει, τον είχε σκοτώσει και είχε κάψει και την περιουσία του, τα εδάφη του, την παραγωγή του και βεβαίως ακόμη συζητάμε τι είχε κλέψει κιόλας από τον ελληνικό λαό, ο Φίρερ μας, όπως έγραφε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος απάντησε αμέσως μετά στον Πέτρο Τατσόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τατσόπουλο που μας θύμισε από το βήμα αυτό γραπτά τις νιώτες μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Τατσόπουλε και συμπληρώνουμε ότι τι να κάνουμε. Ο εθνικισμός πράγματι είναι η νιώτη του κόσμου και στον εθνικισμό πράγματι ανήκει το μέλλον αυτού του κόσμου. Και ο εθνικισμός πράγματι, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί, όπου ψήλο εφαρμόστηκε γιατί δεν κρατάει και πολύ, είναι και ο θάνατος του κόσμου. Αυτό ας το γνωρίζουν και οι αφελείς που θα πάνε στην κάλπη και θα κάνουν ό,τι κάνουν, ελευθέρως σκεπτόμενοι, δεν το συζητάμε. Ο εθνικισμός είναι και ο θάνατος του κόσμου. Κάτι από τα χρόνια του Φίρερ μας, όπως το έγραψε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ και το τραγουδάει ο Κώστας Στομαίδης. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην άφησο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Λέν πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει υπομονή. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Χωρίς τη δημοκρατική αριστερά η κυβέρνηση που σχηματίστηκε δεν θα μπορούσε να σταθεί. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίητη ρύθμιση που λέγεται μνημόνιο. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν τη λιτότητα. Θα πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη λιτότητα με τη λέξη ευθύνη. και το ούφο από τον κόσμο του, να βάλει και τη δική του σφραγίδα για να το κλείσει πάρα πολύ ωραία. Και ο Θάνος Μικρούτσικος τραγουδούσε μαζί με τον Κώστα Θωμαίδη. Δεν πολύ υπάρχει αυτή η εκτέλεση, μας την έχουν φέρει εδώ. Ο Κώστας όταν είχε έρθει για να κάνουμε μια εκπομπή τα Χριστούγεννα. Μετά από όλα αυτά, ακολουθεί αυτός που δέχεται τη λιτότητα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στείλανε για την κόρη μου, φιλόλογος είναι, 4 χαρτιά. Μήπως ξέρετε τι γίνεται κάθε μέρα, θα στείλουν και από ένα. Μήπως πάνε για μεγάλο αξίωμα την κόρη σας. Λες. Στρατηγός θα βγει από το σχολείο. Στρατηγός. Ναι. Ποιος τη χάρη μου. Ποιος την κόρη σου, όχι ποιος τη χάρη σου. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Επειδή χάσαμε την Real News την περασμένη εβδομάδα. Τι χάσατε? Η Real News. Α, να βγάλω Silver Alert. Και τι φόραγε? Είχε τον πρώτο τόμο τέλος πάντων για την γενοκτονία και τα λοιπά. Ακουβάλαγε και κάτι μαζί της. Και? Έχει Αλτσχάιμερ. Μ' ακούτε? Τι είναι εκεί, η Real News δεν είναι? Ναι, παρακαλώ. Είστε ποντιός. Θα μου πείτε ένα από τα καλά τα δικά σας. Ναι. Ο Λοβέρδος λέει ότι επιχορηγούνται, λέει, φανερά από εταιρείες. Τι χρειαζόμαστε τις πολιτικούς? Να κυβερνάνε οι εταιρείες, θα τελειώνουμε. Να κλειτώνουν και τα έξοδα των πολιτικών. Δηλαδή, ενώ τώρα τι γίνεται? Επειδή ο Λοβέρδος το είπε τώρα. Ναι, όχι. Το φανερό ήταν το θέμα? Αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί ο Λοβέρδος μέχρι τώρα εκεί που ήταν είχε μάθει να χρηματοδοτούνται στα κρυφά από εταιρείες. Τώρα η καινοτομία του Λοβέρδου δεν κατάλαβα. Ποια είναι? Ότι θα γίνεται φανερά? Αυτό βγαίνει και το λέει φορά παρτίδα. Δηλαδή η δημοκρατία είναι υπόθεση των εταιριών. Βγαίνει και μας το λέει έτσι και τον κοιτάμε. Ναι, αν στο πει περίμενες εσύ. Μάλιστα. Ναι, και το τρίτο έχω. Βέβαια, το κοιτάς και χωρίς να στο πει. Και αφού στο πει, να σε προβληματίσει. Δεν μου λες. Αυτό το ισουρούμ που με το παραμικρό θα πει ότι σας βάζει το πρόστιμο για τα κανάλια που δείχνουν αυτό το Γεωργιάδη που προσβάλλει 80.000 καθηγητές των παιδιών μας οι δασκάλοι. Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια. Τι πρέπει να τους βάλει πρόστιμο? Αυτοί δεν πιάνονται. Οι οικογένειες των παιδιών μόνο πιάνονται. Να πάνε. Ότι οι δάσκαλοι ταλαιπωρούν τα παιδιά, άρα και τις οικογένειές τους. Οι δάσκαλοι οικογένειες δεν έχουν. Αυτό το έχουμε στην άκρη. Ωραία, αυτός πρέπει να πάει να κοιταχτεί δίπλα στο νοσοκομείο, δίπλα στα γραφεία τους. Να πάει. Να κοιταχτεί, πρέπει να πάει ή να δεθεί. Άσε με. Άκου τι θέλω να σου πω. Καλά μας κάνει ο Γεωργιάδης και μας λέει γαϊδούρια. Καθόμαστε και τον ακούμε και δεν βγαίνουμε έξω για να του πούμε εμείς του γαϊδούρι. Γιατί αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι που δεν του δείχνετε τα γαϊδούρις για τα τέτοια σας. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αποστολάκη, λέει σε όλον τον ελληνικό λαό ότι είμαστε γαϊδούρια. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Μπα. Αν το καταλάβουμε. Α, θα είναι αργά. Θα δούμε ποια είναι τα γαϊδούρια. Καλά, και εσύ μη βιάζεσαι. Και κάτι άλλο, και ναι. Κάτι άλλο για τους καθηγητές. Ναι. Όλοι οι 300.000 που είναι. Με μια μήνυση στο χέρι για το γαϊδούρι, τον κύριο Γεωργιάδη, όχι κύριο, γαϊδούρι. Real FM. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι με το μέρος των εκπαιδευτικών και των δασκάλων και καθηγητών και όλων αυτών που απεργούν. Αν σας ακούσει ο Άδωνης. Είπατε? Αν σας ακούσει ο Άδωνης. Λοιπόν, ακούτε να σας πω. Και δεν άκουσα δυστυχώς κανέναν να είναι εναντίον της κυβέρνησης, η οποία τελευταία στιγμή, προκειμένου να ξεσηκώσει τον κόσμο εναντίον των εκπαιδευτικών, να δημιουργήσει αυτό το χάος όπως δημιουργεί πάντα, έβγαλε αυτή την απόφαση. Μα δεν ντρέπονται αυτοί οι ηγέτες? Ωραία. Και όλοι αυτοί. Ας το παίξουμε το παιχνιδάκι. Άντε, κοιτάξτε τους. Πώς τους κόβετε, να ντρέπονται? Αυτούς πρέπει να λιθοβολήσουμε, όχι τους εκπαιδευτικούς. Ο Άδωνης έχει αναλάβει μια βρώμικη και δύσκολη δουλειά. Τι να κάνεις, φίλε, είναι πολλά τα λεφτά. Μπράβο, που του αρέσει κιόλας. Δεν είναι ότι είναι τα λεφτά μόνο, του αρέσει. Αυτό δεν το έχουμε πει, ρε παιδί μου, η εργασία είναι η χαρά, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, θέλει να είναι αλεξικέραυνο της οργής του λαού. Ο Σαμαράς δεν τον μαζεύει γιατί το κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει. Το κακό είναι ότι εσείς τον προβάλλετε. Μην τον προβάλλετε το μαλάκα. Μα είμαστε κυβερνητικοί, δεν το έχεις καταλάβει. Οδηγίες εκτελούμε. Μια καταγγελία να κάνω και μια ενημέρωση. Η καταγγελία είναι: καταγγέλλω το χτύπημα του αστυνομικού με σκάγια σε μια περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχειρου. Και η ενημέρωση που θέλω να κάνω είναι ότι ο σκύλος που δάκωσε τον Αργύρη Τινόπουλο στην Πάρο είναι καλά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Του έγινε αντιμνημονιακό εμβόλιο και οι ιδιοκτήτες του σκύλου δεν θα καταθέσουν μήνυση. Έχουμε και κάτι ωραία μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε γιατί έχει τελειώσει ήδη ο χρόνος, ίσως αύριο. Ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνων και μέχρι τότε λαός. Γεια σας. Αποστολή, θέλω να πω σε αυτό το βλαμμένο τον Άδωνη Γεωργιάδη να μην τα βάζει με τους καθηγητές. Ούτε γαϊδούρια να τους λέει, ούτε ρεμάλια. Οι καθηγητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί κάνουν αγώνα και για τον εαυτό τους και για όλο το σύστημα της παιδείας. Αυτός είναι βλαμμένος, γιατί αν ήταν πολιτικός με παπάρια, θα μπορούσε να κάνει και αυτός απεργία. Αλλά όταν βλέπεις ένα πολιτικό να πηδάει από το ένα κόμμα στο άλλο για να εξασφαλίσει το τομάρι του, είναι όχι γαϊδούρι, όχι ρεμάλι, ένα κτίνος είναι. Άκουσα προηγουμένως ότι ενδιαφέρεσαι να μάθεις τι γίνανε τα λεφτά του Πασόκ. Θέλω να ξέρω. Να σου πω. Ναι. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Α, ευχάριστα. Ο Βενιζέλος, ο Παπαντρέου, όλο το συνάφι κείνο εκεί πέρα και εγώ έφαγα το παραμύθι τους. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να τους θυμόμαστε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Yeah. Να σου πω ένα πράγμα. Εκείνοι οι κουφιοκεφαλάκηδες που επιστράτησαν τους καθηγητές δεν ξέρουν ένα πράγμα. Εάν δεν επιτηρήσουν οι καθηγητές σωστά τις εξετάσεις, οι εξετάσεις θα γίνουν κόλλος. Το κατάλαβες. Ας κάνω λίγο αυτή το large. Ωραία, γράψτε παιδάκια μου, συνοηθείτε παιδάκια μου και τέτοια και να δείτε τι εξετάσεις θα γίνουν. Επειδή εδώ και αρκετό καιρό η μοναδική εκπομπή που ακούω από το Real και χωρίς να θέλω να σας κολακέψω είναι η δικιά σας. Παρ' όλα αυτά μας κολακεύεις, θες δεν θες. Οπωσδήποτε. Επειδή όμως έχω ένα θέμα, ρε φίλε, με τον Άδωνη. Τι να πω, αυτό το μόνο που θα μπορούσα να πω και θα μπορούσα να πεις πάρα πολλά είναι ότι όταν ένας άνθρωπος παρομοιάζει το μονόθαλμο κομμανέντσι κατά κόσμο Αντώνη Σαμαρά με το Μιλτιάδη και τη μάχη του Μαραθώνα, αν μη τι άλλο είναι ιερόσιλος και ασεβής. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε. Εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο Μαραθώνα. Έχουμε κλέψει το στρατηγό μας, είναι ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών, δεν είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συνταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος για τον Άδωνη και για τους άλλους τους τύπου Άδωνη, φταίμε όλοι εμείς που αφήνουμε μια χούφτα κλέφτες, ψεύτες, απατεώνες, πραγματικούς φασίστες, προδότες παλιωτόμαρα να κατακριουργούν τις ζωές μας. Ζόρε αδερφέ για τη μέρα που θα γίνει πραγματικότητα ενότητα και αλληλεγγύη και αυτός ο γαμμένος ο φιλοτομαρισμός που μας διακρίνει όλους θα μπει στην άκρη. Άκου να δεις, τρελό αγόρι. Πήρα βουλευτή, πρώην βουλευτής Λάος. Και μιλάγαμε και του λέω στο τέλος μια ερώτηση. Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση, του λέω. Διαφωνείς ότι όλοι οι πρωθυπουργοί του πλανήτη Γη μαζί με τους υπουργούς και τα λοιπά είναι στην ουσία υπάλληλοι του χρηματοπιστωτικού συστήματος των πλουσίων? Και μου λέει ναι. Το κλείνω εδώ. Τυχαίνει να διαβάζω εδώ και κάτι μέρες ένα βιβλίο ενός κυρίου πριν 165 χρόνια, κάποιου Μάρξ. Ακού να δεις, λέει, σε ένα σημείο πριν τη μηχανική επανάσταση. Ναι, βλακίες, αλλά άκου. Προτού κατακτήσουν εν τέλει με τη γέννηση της μεγάλης βιομηχανίας και της παγκόσμιας αγοράς την αποκλειστική πολιτική κυριαρχία στο σύγχρονο αντιπροσωπευτικό κράτος. Γιατί η σύγχρονη κρατική εξουσία δεν είναι παρά το διαχειριστικό όργανο των κοινών υποθέσεων του συνόλου της αστικής τάξης, δηλαδή των βιομηχάνων. Και έχω μείνει μαλάκας. Κύριοι, ο κομμουνισμός δεν είναι απλά μια ιδεολογία. Είναι μια συμπερασματική, αναλυτική, πλήρης μελέτη 1000 χρόνια πριν τη βιομηχανική επανάσταση μέχρι τώρα όσον αφορά την πάλη των τάξεων. Ξυπνάτε λίγο, γιατί θα έχετε το μαλάκα τον Άδωνη να σας λέει αυτό που σας λέει. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Η βλάβη που παθαίνουμε εμείς ακούγοντας αυτούς, Άδωνη και άλλοι, ποιος θα μας αποζημιώσει? Γιατί τον Άδωνη ποιος τον αποζημίωσε? Τον αποζημίωσε κάποιος, δεν νομίζω. Αυτός έχει αποστολή μου. Οι άλλοι που τον βγάζουν, τι έχουνε, για πες μου. Καλά, αυτοί που τον βγάζουν, άνθρωποι, δεν μου δουλίτσα. Δουλίτσα να υπάρχει. Αποστολή, έλα. Σου διαβάζω κάτι από Ελίτη. Ήδη σας το είπα, είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να έρχεται μεταφιεσμένη κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και ιονή επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του, για την ατίμωσή του. Οδυσσέας Ελίτης, πριν 35-40 χρόνια. Άξιον εστί το φως και η πρώτη χραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. Άξιον εστί το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι.